Moje nazwisko mi się to osobiście bardzo podoba, też daje możliwość trochę schowania się za jakimś nawet mini pseudonimem, więc zostałam chętnie. Jako Hania Rani, tak. Ojciec nie ma nic przeciwko temu. Ma. A czułem, czułem, bo jako tata dwóch synów też wiem, co to znaczy, jak się niesie nazwisko w świat. Tak, ale gdzieś też często moje pełne nazwisko jest wymieniane, więc zawsze jest bardzo szczęśliwy, jeśli zabrzmi, szczególnie właśnie w audycji czy gdzieś w telewizji, to pełne nazwisko Raniszewska. Oczywiście bardzo, bardzo lubię to nazwisko, ale też wydaje mi się, że pseudonim jest potrzebny, bo daje też takie rozdzielenie pomiędzy życiem prywatnym i tym artystycznym. No tak, a to życie artystyczne wyraźnie nabiera tempa. Proszę Państwa, Hania Rani jest genialną pianistką. Mogę tak powiedzieć? Może Pan, ale czuję się trochę onieśmielona. No, Pani ma 29 lat i ja przyjmuję to absolutnie ze zrozumieniem, takie onieśmielenie, bo to byłoby wręcz dziwne, gdyby tutaj zasiadła 29-letnia młoda kobieta i byłaby napuszona swoją sławą już, którą zdobyła. Wiadomo, że to jest jakiś tam proces, a ta skromność jest niezwykle cenna. I taką panią widzę, że to jest młoda, fajna dziewczyna, która ma świadomość tego, w jakim jest miejscu w swojej karierze. Jak by pani to miejsce dzisiaj określiła? Jest to miejsce, którego nie jestem w stanie jeszcze określić, bo jestem w nim po raz pierwszy. Wydaje mi się też, że jeszcze dużo, dużo przede mną i też tych złych doświadczeń i mam nadzieję też tych dobrych. Na pewno jest to miejsce w jakimś sensie, o którym marzyłam, ponieważ po prostu zajmuję się muzyką, tak? To jest mój zawód i mogę się tylko i wyłącznie na tym skupić. Jest to luksus i przywilej dla niewielu muzyków, jednak to też nie jest tak łatwo się utrzymać. Nawet tak pod względem finansowym, więc jestem bardzo szczęśliwa, że po prostu mogę się oddawać komponowaniu, tworzeniu nowych rzeczy i jestem bardzo wdzięczna po prostu. Mhm. Przez wiele, wiele lat cel, jaki pani przyświecał, to był konkurs Chopinowski, bo każdy pianista, tak sobie to wyobrażam, marzy o tym, żeby kiedyś podczas takiego konkursu wystąpić i wygrać ten konkurs. Pani przez wiele lat o tym marzyła. Tak, i zresztą pamiętam, kiedy Rafał Blechacz zdobywał główną nagrodę na konkursie. Wydaje mi się, że to był 2005 rok. I wtedy to był mój idol. To był 20-letni chłopak. Jak teraz sobie wyobrażę 20-letniego chłopaka, no to jest młodzieniec, tak? To jest rzeczywiście ktoś bardzo, bardzo młody. A wtedy on już mi się wydawał tak niesamowicie dojrzałym artystą, więc ja bardzo mocno śledziłam poczynania jego i wszystkich innych uczestników i żyliśmy tym i podczas jeszcze w szkole licealnej, potem na studiach i rzeczywiście nadal bardzo szanuję i podziwiam zdobywców, laureatów, czy nawet ludzi, którzy dostają się do tego nawet pierwszego etapu, bo to i tak jest po wielu, wielu kwalifikacjach. No to jest niesamowity nakład pracy przede wszystkim. Pewnie może nie każdy sobie zdaje sprawę, ale to jest wziąć udział w takim konkursie, to jest wynik wielu, wielu, wielu lat pracy i niesamowite osiągnięcie. Dlaczego tak się stało, że pani w pewnym momencie pomyślała sobie, że jednak nie konkurs Chopinowski, a coś własnego, to o tym oczywiście porozmawiamy, ale skoro pani przywołała pani Haniu Blechacza, to ja panią zapytam o coś takiego jak talent do muzyki. Zawsze tego zazdrościłem, tym, którzy potrafią pięknie śpiewać, którzy czują muzykę. Jak pani to postrzega? Czy to jest, jedni powiedzą od Boga, inni powiedzą z genów, od rodziców, inni powiedzą jeszcze od czegoś innego. Skąd jest w pani talent do muzyki? Wydaje mi się, że gdzieś tam otrzymałam to genetycznie, ponieważ to, z czym mi się kojarzy mój dom i dom mojej babci i dom moich rodziców, to jest właśnie muzyka. Zawsze w domu instrumenty, granie, było obecne śpiewanie. To nie było nigdy nic wstydliwego, ani zarezerwowanego tylko na specjalne okazje. U mnie w domu zawsze bardzo naturalnym było codzienne gdzieś tam muzykowanie, słuchanie muzyki, chodzenie na koncerty, chociaż rodzice nie są profesjonalnymi muzykami, ale rzeczywiście ta muzyka była częścią dnia i wydaje mi się, że miało to ogromny wpływ na mnie, a przede wszystkim na to moje podejście do muzyki jako takiego, no tak naprawdę jakiegoś tlenu, tak, życiowego. Coś, co nie dość, że nas gdzieś tam, mam nadzieję, wzbogaca, to jeszcze sprawia nam po prostu radość, tak, jakby od tej szarej rzeczywistości nas potrafi trochę odsunąć. I to ładne porównanie, bo bez tlenu nie da się żyć. I tak jak pewnie w pani wypadku, bez tej muzyki też się nie dało żyć. Chociaż jak pani mówi, pani Haniu, tata Jan jest architektem, mama Ewa lekarzem, ale to muzykowanie było też takie, że były instrumenty i graliście razem? Tak, nie wiem, w ogóle wydaje mi się, że mój ojciec ma niesamowity talent muzyczny, ponieważ umie w zasadzie grać na każdym instrumencie i na gitarze często gra w domu i na klarnecie i na jakichś bębnach, ale nie zna nut zupełnie, więc to jest taki właśnie samorodek. Grał w orkiestrze wojskowej na tenorze, tak? Czyli to jest taki rodzaj właśnie rogu. Bo takie połączenie trąbki z rogiem, czyli z waltornią. Nie jestem do końca przekonana, bo to są też jakieś takie legendarne historie a propos tego instrumentu. W każdym razie domyślam się, że jakiś instrument dęty, jak to w orkiestrze właśnie takiej dętej wojskowej, jakiejś takim zespole. I w każdym razie kolekcjonuję te instrumenty. Gdzieś tam po jakichś pchlich targach różne stare lutnie u nas wiszą w zasadzie w jego pracowni. I te instrumenty też zawsze gdzieś tam były częścią codzienności. Mama za to skończyła podstawówkę na skrzypcach i tak również jej bracia. U babci w domu stało pianino, więc te instrumenty też były jakąś taką... Ja wydaje mi się, że idąc do szkoły muzycznej, wydawało mi się, że wszystkie dzieci idą do szkoły muzycznej w wieku 7 lat i że to jest taka naturalna część edukacji. Więc zupełnie się na tym nie zastanawiałam. No i w takiej gdzieś tam bańce się wychowywałam przez wiele, wiele lat i potem się okazało, że nie wszyscy ludzie na świecie zajmują się muzyką. Jeśli dodamy do tego jeszcze szum morza, bo proszę Państwa, Hania wychowywała się w Gdańsku, to mamy już pewną całość, jeśli chodzi o te magiczne dźwięki, które towarzyszyły jej jako dziewczynce małej. Czyli 7 lat, wybór jedyny i oczywisty, szkoła muzyczna. I zaczęła się ta niezwykła droga. Proponuję, żebyśmy zagrali pierwszy utwór, bo pewnie sporo naszych słuchaczy już zna pani twórczość, bo w Trójce pani jest obecna. Natomiast są pewnie tacy, którzy wow, chcą usłyszeć, któż to taki, jak ona gra. Zaczniemy od utworu Glass. Dlaczego? I proszę dwa słowa powiedzieć, troszkę wprowadzić nas w klimat tego utworu. To jest utwór, tak zwany pierwszy singiel z mojej debiutanckiej solowej płyty i przy okazji ostatniej płyty, którą wydałam w kwietniu 2019 roku, czyli tego roku, więc to jest tak naprawdę bardzo świeża publikacja. No, po prostu gram tam na fortepianie solo, więc będzie można usłyszeć rzeczywiście, jak się posługuję tym instrumentem. I przy okazji tego nagrania słychać tam różne inne hałasy, więc też da to obraz, co mnie w zasadzie w tym instrumencie fascynuje i jaką ścieżkę obrałam, trochę odchodząc od tej muzyki klasycznej. Zatem panie i panowie, Hania Rani w utworze Glass. Tak gra bohaterka dzisiejszej Godziny Prawdy, Hania Rani. Utwór Glass z jej płyty Essia, która w tym roku ukazała się, no i myślę, że wywołała swoisty aplauz nie tylko fachowców, nie tylko ekspertów, ale tej szerokiej publiczności. Chociaż to jest muzyka ambitna, tak bym powiedział, pani Haniu. Czy pani gra ten utwór z głowy, czy pani patrzy na nuty? Gram z głowy. Wszystkie zresztą utwory, czy właśnie które komponuję i też gram w innych projektach, rzeczywiście nie potrzebuję tych nut i to jest ciekawe, bo wcześniej wykonując muzykę klasyczną, największy mój stres był związany z tym, że zapomnę tekstu, ponieważ no, musiałam się nauczyć tak naprawdę czyjejś kompozycji, czyjegoś języka. I tekst w znaczeniu nut. Tak, tekstu, tak. Tekstu nutowego, materiału muzycznego. A tutaj jak zaczęłam pisać własną muzykę, czy właśnie inaczej ten proces trochę wygląda, że najpierw zaczyna się tworzyć, a dopiero potem się to przekłada na jakiś zapis nutowy, no to okazało się, że moja głowa ma bardzo dużo po prostu pamięci, pojemności. I wszystko to jest gdzieś tam w głowie. Tak. Super. Jako mała dziewczynka trafia pani do tej szkoły w Gdańsku muzycznej, co jest absolutnie naturalnym wyborem, tylko tak naprawdę te pierwsze 2-3 lata to tak pani jako ta dziewczynka jest troszkę zagubiona w tym wszystkim, bo to straszna robota, nie? Trzeba się uczyć podstawowych przedmiotów i spędzać godziny ćwicząc. Na początku no, byłam normalnym dzieckiem, czyli wolałam spędzać czas na zabawach ze swoimi rówieśnikami, ale w pewnym momencie przyszedł taki moment, ja to doskonale nawet pamiętam. To jest zabawne, jak się patrzy z perspektywy czasu, ponieważ pewnego dnia po prostu postanowiłam, że będę pianistką w wieku 10 lat, będę się tym profesjonalnie zajmować i od tego czasu nikt nie musiał mnie zaganiać do ćwiczenia i tak naprawdę zaczęła się ta cała przygoda taka bardzo intensywna, która trwa do dzisiaj. Cóż to za krótkie dzieciństwo. Do 10 lat jest się dziewczynką i naraz taka decyzja, to ja będę pianistką i podporządkowuję wszystko temu? Bez przesady, oczywiście, bo wydaje mi się, że trochę zapominamy o tym, że wchodząc też w ten świat, różne inne rzeczy poznajemy. Zaczynamy jeździć, zaczynają się konkursy, zaczynają się takie doświadczenia, które są zazwyczaj dzieciom niedostępne i ja bardzo szybko, też moi po prostu znajomi z liceum, którzy również traktowali w miarę poważnie tą muzykę, wyjeżdżaliśmy za granicę na koncerty, na konkursy, na jakieś warsztaty, poznawaliśmy bardzo dużo ludzi. Są to trochę inne horyzonty, to jest też bardzo, bardzo ciekawe, więc wydaje mi się, że po prostu to jest jedna z opcji, tak? No tak. Niekoniecznie strata dzieciństwa, nie określałabym tak tego, nigdy to u mnie się też nie wiązało z jakimś niesamowitą, morderczą ilością godzin, a jeżeli już, to tylko z własnej nieprzymuszonej woli, po prostu to była moja pasja. Ładnie to powiedziane. Ja w jednym z wywiadów przeczytałem, że pani lubi takie porównania na przykład do treningu sportowego, bo to też jest coś za coś, prawda? Ci młodzi sportowcy, którzy poświęcają mnóstwo czasu na doskonalenie swojej techniki, na przykład myślę o młodych dziewczynach, które marzą o tym, żeby być tenisistkami, wygrywać Wimbledon, prawda? Czyli godziny spędzone na korcie, ale też wyjazdy, ale też rywalizacja, coś, co to życie zaczyna niezwykle urozmaicać. Więc myślę, że w wypadku pianistki młodej, która jeszcze marzy o karierze klasycznej, to tak czuję, coś za coś. Chociaż trochę mi smutno, że to 10 lat tylko było tego beztroskiego dzieciństwa. Ja bardzo dobrze wspominam swoje dzieciństwo. Później też trzeba sobie wyobrazić, że wszyscy moi znajomi w szkole muzycznej, ogólnokształcącej, również wiedli takie życie. Więc my bardzo dużo czasu spędzaliśmy też razem, nawet przygotowując się do jakichś konkursów, na przykład w duecie. Bardzo dużo czasu spędzonego na wspólnej pracy, tak? Więc to wcale... Oczywiście wiązało się to z pewnym stresem, a z drugiej strony teraz czuję się w jakimś sensie no, dużo silniejsza jako osoba, bo mam pewien dystans do tego typu konkursów, ponieważ widzę, że to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Finalnie wtedy to była sprawa życia i śmierci, konkurs na przykład w Toruniu, tak? Regionalny konkurs w Toruniu, duetów, to była sprawa po prostu wielkiej wagi, dostać tam wyróżnienia. Potem patrzy się na to, że tak, to był jeden z konkursów, tak? I w życiu tych konkursów będziemy mieć bardzo dużo najróżniejszych, nie tylko ze względu na naszą profesję, a też tak jak sobie czasami rozmawiam z różnymi moimi znajomymi, to oni zazdroszczą. Mówią, że zazdroszczę ci, bo ty już od dzieciństwa wiedziałaś, co będziesz chciała robić. Albo już byłaś od dzieciństwa ukierunkowana, a ja to nadal studiuję, w sumie to nie wiem, czy te studia są dobre, czy zmienić tu i tak dalej. Więc każda decyzja będzie miała swoje plusy i będzie miała swoje minusy, a też w każdym wieku inaczej postrzegamy te decyzje, więc... Czyli tutaj wszystko niejako było z góry ustalone. kończę maturę w szkole muzycznej, studia muszą być muzyczne. Opuszcza pani Gdańsk, więc pewnie tata i mama mówią, córciu, musisz wyjeżdżać? Przede wszystkim tata to był smutny, że nie poszłam na architekturę. Ja się śmieję, ponieważ moi przyjaciele bardzo bliscy w dużej mierze są architektami, zajmują się architekturą i się śmieję, że mój tata nadal ma nadzieję, że gdzieś tam uda mi się tym architektem w międzyczasie zostać. Ale przynajmniej się gdzieś ocieram o tą architekturę, o ten beton gdzieś tam plecami. Ale tak, rzeczywiście rodzice mnie bardzo wspierali. Nigdy to też muszę im oddać i teraz jeszcze widzę z perspektywy, jak byli mądrymi ludźmi, że nigdy też nie byłam pod jakąkolwiek presją, tak, że muszę być najlepsza, że dlaczego druga nagroda, a nie pierwsza. To zawsze miało się wiązać z jakąś radością, z jakąś przyjemnością właśnie przebywania z tą muzyką i dzielenia się pięknem tak naprawdę tą sztuką. Ale decyzja o wyjeździe gdzieś tam była moją osobistą decyzją, też byłam ciekawa innych miast, też wiedziałam trochę, że to centrum kulturalne jednak w Polsce to jest Warszawa, czy też trochę dalej, południe, bo też zdawałam do katowickiej uczelni, bardzo, bardzo dobrej uczelni muzycznej. Dostałam się do obu, ale wybrałam Warszawę. Była gdzieś tak pomiędzy, też moja bliska przyjaciółka Kornelia dostała się na studia na Uniwersytecie Chopina razem ze mną, więc uznałyśmy, że Warszawa będzie naszym domem na kolejne 5 lat. No i tak było. I ta Warszawa gdzieś wchłonęła Hanię. I cały czas jeszcze wtedy był pomysł na bycie klasyczną pianistką. Oczywiście. Prawda? Tak. Jasno wytyczony cel. Tak. Dużo roboty, dużo wyrzeczeń, ale też fascynacja miastem, życiem studenckim. Oczywiście. Pierwszy rok dla mnie to w ogóle był takim bardzo, bardzo studenckim przeżyciem. Bardzo dużo też się wtedy grało. Poznałam bardzo dużo zdolnych ludzi, no bo jednak wychodzę z tego jakiejś takiej bańki, gdzie byłam jedną z najlepszych uczennic, dyplomantek i jestem w dużym mieście, gdzie tych zdolnych ludzi jest z całej Polski, więc trzeba było troszeczkę znowu przewartościować swoje... Trochę pokory. Ale to było wspaniałe doświadczenie, mnóstwo inspirujących osób. Ja miałam w ogóle od początku zawsze bardzo wielkie szczęście do ludzi i do profesorów. I tak w Gdańsku do wspaniałej pani pedagog Ewy Szurek, tak później do profesora Jerzego Sterczyńskiego, znakomitego pianisty, który nadal wykłada na uniwersytecie i do pani profesor Jankowskiej, która uczyła mnie kameralistyki, która bardzo, bardzo dużo, bardzo duży miała wpływ w zasadzie na moje rozumienie właśnie tak naprawdę współgrania z innymi muzykami, tworzenia wspólnie muzyki, dogadywania się i to była gdzieś tam moja, stała się jakąś taką moją właśnie pasją, specjalizacją w tej muzyce, ta muzyka kameralna, czyli tworzenie czegoś z innymi. I dochodzi do ważnego momentu, do kolejnej decyzji, która będzie miała ogromne znaczenie dla przyszłości, czyli jednak nie konkurs chopinowski. Tak, życie jest taką u mnie różnymi przypadkami, a ja jestem takim człowiekiem, który zazwyczaj mówi tak. Też najwyraźniej od początku, mimo tego, że ta muzyka klasyczna była takim moim celem, moją największą pasją, to jednak ciekawiło mnie to inne życie też z domu, gdzie słuchało się najróżniejszej muzyki, Pink Floydów, Beatlesów, Grechuty, też muzyki klasycznej. Wiedziałam, że inna muzyka istnieje i też ją bardzo, bardzo kochałam. Chodziłam na koncerty do klubów i tak dalej, to nie było mi obce. I pojawił się taki przypadek, ponieważ moja przyjaciółka Dobrawa Czocher została poproszona o przygotowanie aranżacji utworów Grzegorza Ciechowskiego na taki sposób klasyczny, na festiwal w Tczewie z miasta, z którego pochodzi i ponieważ my się bardzo przyjaźniłyśmy, mieszkałyśmy wtedy razem w Warszawie studiując, to uznała, że poprosi mi o pomoc, bo też zupełnie nie wiedziała, jak się za to zabrać. Wiedziała, że ja troszeczkę gdzieś tam może już liznęłam takich pierwszych aranżacji, jakichś pierwszych kompozycji i tak naprawdę od tej takiego tak bardzo dużo rzeczy się zmieniło, ponieważ ten występ usłyszał redaktor Radia Gdańsk, Kamil Wicik, potem zaprosił nas do wykonania takiego pełnowymiarowego koncertu na antenie, na żywo. Tego koncertu, to było zaraz przed Bożym Narodzeniem, słuchało, jak się okazuje, bardzo, bardzo dużo osób wtedy, może nie wiem, przygotowując jakieś posiłki na Wigilię. I zaczęły się koncerty, zaczęły się jakieś takie propozycje, a my zupełnie się tego nie spodziewałyśmy i stąd zaraz potem spontaniczna i bardzo szybka decyzja o nagraniu płyty z aranżacjami właśnie utworów Grzegorza Ciechowskiego pod tytułem Biała Flaga, która została wydana w 2015 roku. I już jest pierwsze dzieło własne, tak. Można by powiedzieć. I to się okazuje bardzo fascynujące, dla pani, pani Haniu. Gdzieś się pojawia w głowie, że może to jednak nie będzie ta kariera, o której marzyła mała Hania od dzieciństwa. Tak, pojawiła się bardzo ponętna rzecz, ponieważ okazało się, że jak ja wychodzę na scenę i nie gram muzyki klasycznej, tylko gram aranżacje swoje albo po prostu jakieś swoje dźwięki, ja w ogóle się nie stresuję. Ja jestem po prostu nowym człowiekiem, ja po prostu jestem w jakimś swoim żywiole. A wcześniej ta muzyka klasyczna, chociaż ukochana, wiązała się z bardzo dużym stresem, z wielogodzinnymi przygotowaniami, które nie zawsze też, ten rezultat nie był satysfakcjonujący. A tu się okazuje, że ja w ogóle jestem innym człowiekiem na scenie, że po prostu wszystko mi się otwiera w głowie. No i oczywiście ta myśl w człowieku zostaje, że jest coś, co przychodzi łatwiej, tak? Mhm. I co daje ogromną radochę. Tak, daje ogromną radochę i też tak, tak, no bo to jest jednak poczucie jakiejś wolności, która zawsze jest jakimś takim pięknym uczuciem, no więc... Można by to powiedzieć, że się pani przeistoczyła z odtwórcy w twórcę. No tutaj bym się kłóciła jako jeszcze kiedyś muzyk klasyczny, że przecież to nie jest tylko odtwarzanie. Tak. Muzyki, ale oczywiście gdzieś tam prawdopodobnie coś zaklikało w mojej głowie, że bardziej jestem stworzona do tworzenia. Nawet jeżeli to są jakieś formy prostsze, tak, niż dzieła Messiena, czy Ravela, mhm. czy Chopina, to jednak po prostu zgrywa się to z moją tak. osobowością, która jest bardzo twórcza, jak się okazuje. Sięgnijmy po przykład. To akurat nie będzie Biała Flaga, tylko piosenka zespołu Tęskno, który założyła pani razem z koleżanką, prawda? Tak, z Joanną Longić. Też kilka lat później, dwa lata później po Białej Fladze i to też kolejna taka dosyć spontaniczna przygoda, która zakończyła się bardzo miłą dla nas płytą Mi. Mm. I to też była taka już właśnie radość stworzenia na scenie wspólnie z kimś? Tak, przede wszystkim dla mnie to była przygoda pod względem aranżowania, ponieważ ja tutaj sobie gdzieś tam postawiłam za jakiś cel, albo tak naprawdę zostałam postawiona przed faktem dokonanym, żeby nauczyć się aranżować na kwintet smyczkowy. I ja nigdy się nie uczyłam kompozycji, nigdy nie uczyłam się orkiestracji, aranżacji i tak dalej, tylko po prostu podglądając partytury, słuchając muzyki, podpytując się moich bliskich przyjaciół muzyków, no gdzieś tam się tego nauczyłam i wydaje mi się, że to była taka najlepsza szkoła, takie studium aranżacji na kwintet smyczkowy. Posłuchajmy fragment zespołu Tęskno, utwór Uszy. Tak. Time. uszy. Utwór, w którym usłyszeliśmy także wokalne zdolności Hani Rani, która opowiada dzisiaj Państwu o sobie, o swoim ciekawym, młodym życiu, bo to 29 lat dopiero minęło, ale już jest to fajna historia, znaczona takimi decyzjami, bo dobrnęliśmy do ważnego momentu, że jednak nie będzie to kariera pianistki klasycznej, kończy się szkoła muzyczna w Warszawie, i znowu jest ważna decyzja, pani Haniu. Tak, ale jeszcze nadal próbuję być tą klasyczną pianistką, ponieważ decyduję się na wyjazd do Berlina nadal z myślą o profesjonalnych studiach. I to w takiej wąskiej specjalizacji. Ja w pewnym momencie bardzo dużo zaczęłam współpracować ze śpiewakami, zajmować się taką pieśnią, gatunkiem pieśni tak naprawdę, nadal w muzyce klasycznej. I w Berlinie znalazłam, i w jednej uczelni, i w drugiej, są dwie takie bardzo znane uczelnie, uniwersytety muzyczne w zasadzie, gdzie uczy dwójka bardzo, bardzo znamienitych pedagogów. I postanowiłam właśnie do nich tak naprawdę pielgrzymować. A co z niemieckim? No musiałam się nauczyć. A, to nie było bariery, nie miała pani poczucia, że wow, ciężko będzie. I tu jest też ciekawa historia, ponieważ na pierwszych zajęciach niemieckiego, to mieliśmy taki kurs miesięczny. Ja pojechałam do Berlina ze znajomością niemieckiego na poziomie Ich heiße Hania. To było wszystko i mieliśmy taki kurs przygotowawczy miesiąc przed rozpoczęciem studiów. Bardzo intensywny, po kilka godzin dziennie tego języka niemieckiego i pamiętam, że na pierwszych zajęciach przysiadłam się do dziewczyny o bardzo trudnym do wymówienia imieniu Alfheidur i okazało się, że jest Islandką. To była pierwsza dziewczyna z Islandii, pierwsza osoba z Islandii, którą poznałam, a oczywiście jak bardzo duża rzesza osób, jestem wielką fanką muzyki islandzkiej, reki samego kraju i tak dalej, tej całej idei, tej przestrzeni, jakichś niesamowitych widoków, więc byłam tym bardzo, bardzo podekscytowana. I też Alfheider, która jest moją przyjaciółką do dzisiaj, miała wielki wpływ na moje późniejsze wybory i na moją późniejszą biografię. Tak naprawdę. Będzie się działo teraz, proszę Państwa. Przyspieszamy ewidentnie. Czyli Berlin, kosmopolityczne, niezwykłe miasto, które tętni 24 godziny na dobę. Ale trzeba trzymać się tego szlaku, który jest wytyczony, prawda? Czyli znowu ciężka robota, poważna uczelnia, nauczyć się szybko trzeba niemieckiego. Dała sobie pani radę? Ja muszę powiedzieć, że to był najbardziej intensywny czas w moim życiu. Pojechałam z myślą na te studia, że wiem, czego chcę. To już nie było, jadę na studia, chcę poznawać ludzi i tak dalej. Ja wiedziałam, że ja po prostu chcę zupełnie poświęcić się pracy, tak, studiowaniu, zdobyciu jak największej ilości możliwości i umiejętności, więc naprawdę poświęcałam temu całe dnie, oczywiście eksplorując miasto, zachwycając się przede wszystkim jego atmosferą i właśnie jakąś taką akceptacją dla każdego, kto do niego przybywa. I pamiętam jakieś takie jedno z pierwszych spotkań mojego roku i wydawało mi się, że czuję się dosyć taka samotna, jeszcze nie znam zbyt wielu osób i pamiętam, że siedzieliśmy i się okazało, że wszyscy podobnie się czują i to było takie dodające otuchy, że tak naprawdę skądkolwiek pochodzimy, tak, bo ja miałam koleżankę z Iranu i był Szwed i właśnie była Islandka i z Włoch i z Ukrainy i tak dalej. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę gdzieś tam podobni w takiej właśnie nowej sytuacji, czasami trochę samotni i albo możemy w tym zostać, albo możemy ze sobą po prostu zacząć rozmawiać. A propos samotności, czy taka młoda dziewczyna, która no wszystko w zasadzie poświęca muzyce, ma też czas na stworzenie jakichś fajnych relacji damsko-męskich, jakichś fascynacji, miłości? Mogła sobie pani na to pozwolić? Serce biło mocniej? Myślę, że wydaje, że tak, że nawet właśnie przez to, że to życie też w jakimś sensie jest zwariowane, bo to jest zwariowana decyzja, żeby się czemuś poświęcić zawsze, no to też świadczy o tym, że człowiek ma zadatki do tego, żeby się bardzo też mocno angażować w różne też relacje, które może dla takiej osoby bardziej racjonalnie myślącej nie miałyby racji bytu, ale tak tu też pojawia się w zasadzie moja przygoda z kolejnym miejscem istotnym, niesamowicie, które szło w parze z Berlinem. Mam na myśli Bieszczady, które zaprosił mnie właśnie chłopak tak naprawdę. Po jednym z moich koncertów w Warszawie podszedł do mnie no jakiś gość i zapytał, czy nie zagram koncertu w Bieszczadach. A ja wtedy, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, zazwyczaj się na wszystko zgadzam. Proszę tego oczywiście też tak nie brać dosłownie, ale też byłam taka pełna emocji po tym koncercie, który się bardzo udał. I w ogóle to był wspaniały wieczór. I powiedziałam, no jasne, oczywiście, przyjrzałam, gdy nie byłam w Bieszczadach. Hania Rani jest na tak, ja bym to tak powiedział. Tak, jest fajna filozofia taki, życia. Tak, dużo, dużo ciekawych rzeczy może się wydarzyć. Trzeba mieć trochę też oczywiście szczęścia. I jakie było moje zdziwienie, kiedy za jakiś czas telefon, że rzeczywiście, no to jak z tym koncertem? Wszystko jest przygotowane, fortepian, pianino w zasadzie jest przywiezione do starej cerkwi w Baligrodzie. Czekamy. I ja wtedy mówię, o cholera, to się wkopała, muszę w Bieszczady przyjechać. Nie dość, że z Berlina, jeszcze wtedy w Berlinie mieszkałam. No i te Bieszczady rzeczywiście zmieniły moje życie. Przede wszystkim poznałam właśnie człowiekiem, który mnie zaprosił, jest nadal znakomity młody architekt i artysta Łukasz Pałczyński, a miejsce, które mi pokazał, zmieniło zupełnie mój sposób postrzegania rzeczy. Jakby ja zawsze mówię, że Łukasz mnie nauczył patrzeć i słuchać. Że ja jakby ten też moment w swoim życiu czuję się jakby do tego czasu byłam taką osobą, która właśnie tylko patrzyła i słuchała, a teraz potrafię się dopatrzeć i wsłuchać. I rzeczywiście miał na to i nadal ma na mnie niesamowity wpływ na to, jak tworzę, co tworzę i co w tym, jak to życie sobie i ten świat sobie kadruje tak naprawdę i co potrafię sobie z tej rzeczywistości wyłuskać, więc jestem ogromnie wdzięczna za ten przypadek, kolejny przypadek losu. Ładnie pani o tym powiedziała, o takiej metamorfozie, ale więcej było Łukasza, czy więcej Bieszczad tej nie, zmianie? Bieszczad, oczywiście, idzie to w parze, ale Bieszczady zostały jakby, też Łukasz nie mieszka w Bieszczadach, teraz studiuje w Szwajcarii architekturę, zresztą na znakomitej uczelni, ale Bieszczady zostały, ponieważ przez ten, przynajmniej we mnie, ponieważ przez to jedno wydarzenie, które się kilkakrotnie potem przy okazji jakichś innych jego realizacji spotykaliśmy się w tych Bieszczadach, zaczęło jakby ściągać ciekawych ludzi. I ja poznałam w tym momencie taką grupkę ludzi, którzy tak samo chcieli do tych Bieszczad wracać. Chcieli mieć powód, żeby do tych Bieszczad wracać i żeby też ludziom pokazywać, jak można patrzeć, jak można słuchać, jak można spędzać czas właśnie wspólnie. I tak 7 osób stworzyliśmy Festiwal Tchnienia, który w tym roku już miał swoją drugą edycję. Brawo! Kolejny fajny powód do satysfakcji, jeżeli się tworzy własny festiwal. Wracajmy do Berlina. I wracajmy do tej fascynacji Islandią, bo tak, tutaj będzie to bardzo istotny wątek, prawda? Tak, tak. To, co trzeba wiedzieć na temat Islandczyków i to, co może warto wiedzieć, że tak jak oni na wyspie również okupują jedną w zasadzie te duże miasta, tak? Czyli tych chyba dużych miast na Islandii, większych jest 2 czy 3, oczywiście większość osób mieszka w Reykjaviku, tak samo zachowują się gromadnie, spędzając swój czas na emigracji. I w Berlinie również, poznając jednego Islandczyka, bardzo szybko poznawało się kolejnych. I w ten sposób ja również poznałam Bergura Porisona, który zaprosił mnie, żeby nagrać płytę właśnie Esję, z której słuchaliśmy pierwszego utworu, Glass, właśnie w jego studiu w Reykjaviku na Islandii. A to, co może jest takim dodatkową informacją, która może Państwa zaciekawi, że Bergur na co dzień współpracuje między innymi, bo on z wieloma osobami współpracuje, a między innymi z Björk. No ładnie. Płyta Esja od góry na Islandii, tak? Tak, Esja to jest góra na Islandii, w zasadzie w Reykjaviku. Zupełnie niezbyt specjalna, bo ani niewysoka, ani może niezbyt urodziwa, ale pamiętam mój zachwyt, kiedy tak naprawdę przede wszystkim trudno jej nie zauważyć, bo Reykjavik ma taki typowy downtown miejski, czyli większość osób mieszka lekko na wyższej wysokości, a to centrum mieści się troszeczkę niżej, kilka metrów niżej. I z każdego punktu miasta w zasadzie widać pagórek, który potem okazało się, że nazywa się właśnie Esją. I to, co mnie zachwyciło, to jest to, że ponieważ na Islandii pogoda zmienia się naprawdę co chwilę, tak, i w ciągu jednego dnia można mieć przepiękne słońce i można mieć deszcz i śnieg i tęczę. No po prostu rzeczywiście jak w kalejdoskopie, tak samo ta góra się zmienia. I po prostu jest tyle... Ma różne oblicza. Ma różne oblicza, dobrze. Wybrnijmy z tego dyplomatycznie. Że zachwyciła mnie jakby ta idea, że jedna może niezbyt dla kogoś ciekawa rzecz może mieć tak wiele barw, tak wiele odcieni i można ją odczytywać i można ją odbierać codziennie na nowo. Codziennie się można nią zachwycać, oczywiście, jeżeli się chce ich. I ja sobie pomyślałam, ja takie coś chcę zabrać i dla siebie, i dla swojej muzyki, i dla każdego, z kim będę dzielić się tą muzyką, żeby tą historię mu opowiedzieć, że wszystko zależy tak naprawdę od punktu widzenia i punktu wpatrzenia. Mhm. Fantastyczna historia z nagraniem płyty tam w Reykjaviku, bo to już jest ten moment, kiedy Hania musi niejako zdecydować, co dalej, prawda? To gdzieś wczesnodziecięce i młodzieńcze marzenie musi zostać zmienione. Tak, albo po prostu znaleźć sobie trochę inne ujście, bo to też, o czym może nie rozmawialiśmy, ja od dzieciństwa też gdzieś tam to tworzenie było mi bliskie. Ja zawsze, nawet rozgrywając się, ćwicząc jakieś wprawki gamy, coś tam swojego też pisałam, komponowałam. A tutaj po prostu potrzebowałam kilku takich szpikulców gdzieś tam z różnych stron w swoim życiu, albo drogowskazów tak naprawdę, które mi wskazywały, ej Hania, popatrz, chyba to ci lepiej wychodzi niż coś innego i też zrozumienie, że można się w czymś innym spełniać i zostawić to pole do jakiegoś wyrazu artystycznego, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, innym, którzy są przecież, nie wszyscy tak naprawdę po prostu muszą się tą muzyką klasyczną zajmować. Może trudno to zrozumieć, może dla Państwa ten wybór byłby naturalny, żeby właśnie od tej muzyki klasycznej uciekać, ale dla mnie to nie było takie łatwe, ponieważ zajmowałam się tym przez całe życie, na tym się wychowywałam i rzeczywiście to była bardzo ważna część mojego życia, więc ta decyzja nie była łatwa, była bardzo powolna. Tak, proces. Więc, tak, to był tak naprawdę wieloletni proces, ale dzięki temu jest w pełni i przyjęty, zaakceptowany i pokochany i jest jakąś taką organiczną teraz całością ze mną. No i wydanie płyty tutaj chyba jest ważnym takim elementem tego, co się dzieje w karierze, prawda? Bo jak już jest własna płyta z własną muzyką, własne wykonanie, słyszeliśmy utwór Glass, prawda, na początku. Bardzo taka wciągająca muzyka, nie popularna, ale też nie bardzo taka niszowa, prawda? Gdzieś próbuje pani znaleźć takie połączenie ze swoim słuchaczem. Tak, ja mam nadzieję, że znajduję to połączenie i to jest też ciekawa rzecz, co daje wykonywanie muzyki instrumentalnej. No, daje przekraczanie granic. Po prostu ta muzyka jest niesamowicie uniwersalna i ponieważ ja się z też takiej kultury muzyki instrumentalnej wywodzę, bardzo szybko zobaczyłam, że to jest taki sposób też wyrazu, który daje szansę wypowiadania się i komunikowania się z wszystkimi ludźmi na świecie, tak? Że jak pojechałam do Islandii i grałam koncert, to bardzo dobrze mogliśmy się skomunikować. Ostatnio byłam w Rosji, gdzie ludzie nie wszyscy mogli się porozumiewać po angielsku i też nawiązała się pomiędzy nami nić porozumienia, czy pojechałam do Turcji, czy do Portugalii, więc to jest wspaniałe, że nawet możemy zupełnie ze sobą nie móc się skomunikować tym werbalnie, ale ta muzyka potrafi nas po prostu wszystko wytłumaczyć, nawet wypowiedzieć więcej niż słowa. To są duże sale koncertowe? Jak pani na ogół te koncerty wyglądają? Zależy od miejsca, też od organizatora. Zdarzają się bardzo duże sale, czy jak dla mnie, bo to i były sale na 1000 osób, na 500. Zdarzają się też bardziej kameralne. No cieszy mnie też to, że te sale zazwyczaj są wypełnione. Jestem tym, szczerze mówiąc, mocno zaskoczona, bo zawsze jadę jako debiutant tak naprawdę, no bo pierwszy raz jadę w jakieś miejsce zazwyczaj. Na przykład pamiętam jeden z swoich pierwszych koncertów z tą płytą w Luksemburgu, gdzie koncert się wyprzedał i ja byłam po prostu szczerze zdziwiona, bo... No tak, dlaczego ludzie chcą przyjść mnie posłuchać, bo mnie znają. Tak, jestem jakąś egzotyczną pianistką z Europy Wschodniej tak naprawdę, a tutaj nie dość, że wypełnia się sala, to jeszcze jest takie wielkie zrozumienie dla tej muzyki i się okazuje, że ta muzyka po prostu jest tak naprawdę właśnie uniwersalna, że każdy w niej coś sobie znajduje. Jestem tym szczerze zachwycona i gdzieś tam niesamowicie wdzięczna, tak naprawdę nadal bardzo, bardzo zdziwiona i każdą taką nawet właśnie jakąś wiadomością od państwa, bo tych wiadomości też dostaję sporo i naprawdę z całego świata, jak ktoś mówi, że słucha mnie w Indiach albo w Australii, no to są takie rzeczy, których ja nie jestem nawet w stanie przyswoić umysłem, bo nigdy nawet tam nie byłam jeszcze, więc to są takie rzeczy, które się czyta trochę abstrakcyjnie i tak się myśli, no wspaniale, ale w ogóle jak to jest daleko, prawda, więc ta muzyka... No to jest magia płyty, prawda, tak, że ona gdzieś po świecie krąży. A gdzie jest pani miejsce teraz, takie gniazdo? Już pani założyła jakieś swoje gniazdko, czy jeszcze nie ma takiego jednego miejsca, gdzie Hania powie, to jest mój dom? Chciałam powiedzieć na początku, że to jest Warszawa, ponieważ teraz mieszkam w Warszawie i też po prostu mam tam doskonałe miejsce pracy. W moim mieszkaniu sobie stworzyłam takie małe muzyczne laboratorium, gdzie mam instrumenty, gdzie bardzo często nagrywam, gdzie mam dużo spokoju i tak dalej. Ale tak naprawdę chodzi nawet bardziej o przestrzeń jakąś taką architektoniczną chyba tutaj niż samo miasto, bo wiele miejsc jest mi bliskich, również dom rodzinny Gdańsk, tak jak wspomniałam, Bieszczady, do Berlina też bardzo chętnie wracam, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie budowanie swojej przestrzeni, to jeszcze jest to przede mną, może w jakimś takim spokojniejszym okresie, ale na pewno zawsze dobrze się czuję wśród bliskich osób i tam, gdzie mogę, też czasami pograć na instrumencie, który znam. Mhm. A Łukasz dalej mieszka w sercu? Oczywiście, że tak. Pani Haniu, myślę, że dużo dowiedzieliśmy się o takim typie młodej dziewczyny, która eksperymentuje, ale która gdzieś wie, co potrafi, jak powinna to rozwijać i dzisiaj ma już naprawdę powody do dużej satysfakcji, choć jest ciągle skromna i nie puszczy się. Plany są ciekawe, bo pożegnamy się za chwilę nowym utworem, który będzie właśnie na nowej płycie, prawda? Tak, to znaczy utwór nie jest taki znowu nowy, ja go często wykonuję na swoich koncertach, ale rzeczywiście może troszeczkę w innej aranżacji znajdzie się na płycie, nad którą już pracuję, co może też jest zaskoczeniem, ale rzeczywiście już gdzieś tam przygotowuję ten nowy materiał. W dużej mierze on jest skończony, więc mam nadzieję, że na wiosnę znowu będę mogła Państwa czymś zaskoczyć i mam nadzieję, że również to będzie Państwu bliskie. Mam nadzieję, że to będzie bliskie. To będzie dużo gry na pianinie, ale też będzie wokal. Będzie wokal, będzie bardzo dużo innych instrumentów. Oczywiście pianino ze mną zostaje, zawsze jest moim kręgosłupem i największym przyjacielem, ale będzie w zasadzie taką, mam nadzieję, podsumowaniem tego wszystkiego, co dotychczas udało mi się nauczyć. Czyli zanosi się znowu na bardzo interesujący nowy rok 2020, co? Oby, tego życzę. Czekamy zatem na nową płytę i fantastycznych koncertów. Dziękuję. I pięknych miejsc, bo pani ma talent do ludzi i do miejsc w życiu, prawda? Tak, mam wielkie szczęście i no, jestem niesamowicie wdzięczna, bo to rzeczywiście nie wszystko jest kwestią też naszych starań. Dużo rzeczy po prostu przychodzi do nas. Dzięki za tę radość życia, którą nam pani dzisiaj dała. Myślę, że dla słuchaczy Trójki to było bardzo inspirujące spotkanie. Dziękuję. Hania Rani była dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Słuchamy utworu Home. Home, I feel like home.